الرحمن الرحیم والشمس وضحاها سورۃ الشمس مضمون تفرقہ فی الاعتقاد. اس کا مضمون کیا ہے؟ تفرقہ فی الاعتقاد, مومن اور کافر کے عقیدے میں فرق ہے, مومن اور کافر کے عقیدے میں فرق ہے. یہ اسی تفرقہ کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر, اور تفریف اخروی کا ذکر آ رہا ہے. والشمس وضحاها, موضوع تفرقہ فی الاعتقاد, قسم ہے سورج کی اس کے روشنی کی, اس کا سمے چاند کی, ذات تلاہا جب تلاہا تلاوت کرے اس سورج کی, تلاہا اس کے پیچھے پیچھے آئے, تلاوت کرنے میں بھی انسان تلاوت والے حروف کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. قسم ہے چاند کی جو پیچھے آئے سورج کے, والنہار اذا جلاہا اور قسم ہے دن کی جو روشن کر دے اس کو, واللیل اذا جلاہا قسم ہے رات کی جو ڈھانپ لے اس کو, والسماء وما بناہا قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی, والارض وما طحاہا قسم ہے زمین کی اور زمین کو پھیلانے والے کی, ونفس وما سواہا قسم ہے نفس کی اور جس نے اس کو برابر کیا, فالہمہا فجورا وتقویٰ بتا دیا نافرمانی کا راستہ بھی اور تقویٰ کا راستہ بھی. اللہ پاک نے دونوں رستے بتا دیے. قد افلح من زکاہا جواب قسم کامیاب ہو گیا وہ جس نے نفس کو پاک بنا لیا, شرک کی گندگی سے بدعت کی گندگی سے پاک کر لیا, وقد خاب من دساہا تحقیق نامراد ہو گیا وہ جس میں خاک میں ملا دیا اس نفس کو. دونوں کا فرق ہے, مومن کا عقیدہ ہو رہے کافر کا عقیدہ ہو رہے. کذب سمود و تفیف اخروی, قوم سمود نے تکذیب کی, بے تغواہا بے سببیا بوجہ اپنی سرکشی کے, ازم باسا شکاہا جب اٹھا اشقاہا اس قوم میں جو بہت بڑا بدبخت تھا, وہ کہنے لگا میں صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ جو اللہ پاک نے بھیجا ہے اونٹنی, اس اونٹنی کو قتل کروں گا ماروں گا. فقال لهم رسول اللہ, جب رسول پاک کو ان کے قتل کے ارادے کا علم ہوا تو رسول پاک نے فرمایا نا قتل اللہ, نا قتل مفعول ہے فعل ماضی, احفظو حفاظت کرو نگرانی کرو اللہ کی ناکہ کی, وہ شکریہ اس کے پانی پینے کی باری کی حفاظت کرو. لیکن فکذبو ہو انہوں نے تکذیب کی پیغمبر کی, پیغمبر کی تکذیب کی, فا کروہا ٹانگے کاٹ ڈالی اس ناکہ کی, اونٹنی کی ٹانگے کاٹ ڈالی. فدم دما رہیم رب ہوم بزم بیم دم دما, اللہ پاک نے ان پر بےخ کن عذاب نازل فرما دیا, جڑ پٹن والا عذاب جس دے وچ انہاں دی جڑ پٹی گئی, جڑ کو اکھڑنے والا عذاب اللہ نے نازل کر دیا. بے ذنبہم با سببیا بوجہ ان کے گناہوں کے, فسواہا برابر کر دیا یعنی سب کو تباہ کر دیا. کیوں؟ چونکہ ساری قوم راضی تھی, قتل کرنے والا مارنے والا ایک تھا پر ساری قوم راضی تھی, اس لیے ساری قوم کو اللہ پاک نے تباہ کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا